program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Francja ma nowego prezydenta, to Emmanuel Macron. W drugiej turze wyborów pokonał zdecydowanie Marine Le Pen. Władze Sikorza obiecują pomoc poszkodowanym w wybuchu gazu. Eksplozja zniszczyła wielorodzinny budynek. Mieszkańcy Wrocławia mają wodę w kranach, awaria usunięta. Emmanuel Macron, ósmym prezydentem Piątej Republiki i najmłodszym szefem państwa francuskiego od 1948 roku. Zwycięzca drugiej tury wyborów zdobył 66% głosów, poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych po podliczeniu 99,99% głosów. Rywalka Macrona, Marine Le Pen, zdobyła poparcie na poziomie 33,9%. Z Paryża specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Emmanuel Macron w swoim przemówieniu przed Luwrem, gdzie świętowano jego zwycięstwo, zwrócił się zarówno do tych, którzy głosowali na niego z przekonania, tych, którzy zrobili to tylko po to, by stawić opór Marine Le Pen, jak i tych, którzy oddali swój głos na kandydatkę skrajnej prawicy. Oni wyrazili swój gniew i zaniepokojenie. Szanuję to i zrobię wszystko, by przez następne 5 lat nie było powodów, by głosować na skrajności. Macron dodał, że na Francję patrzy teraz cała Europa. Oni od nas oczekują, że będziemy bronić wolności, chronić uciśnionych, że będziemy nieść nową nadzieję. Macron zaapelował także do wyborców, aby udzielili poparcia kandydatom jego ruchu podczas czerwcowych wyborów powszechnych. Większość parlamentarna będzie mu potrzebna, by wprowadzić zapowiadane reformy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Poszkodowani w wybuchu w Sikorzu w Kujawsku-Pomorskiem mogą liczyć na pomoc samorządu. Po eksplozji gazu w domu wielorodzinnym 2 osoby zostały ranne, a 19 ewakuowano. Większość znalazła dach nad głową bliskich. Dla jednej rodziny schronienie znalazła gmina, mówi burmistrz Waldemar Stupałkowski. Jedną z rodzin zabraliśmy na obiekt naszego Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie będzie mogła tam po prostu mieszkać. Do czasu rozwiązania całej sytuacji na pewno dostaną taką jednorazową zapomogę z Ośrodka Pomocy Społecznej finansową. Władze czekają na decyzję inspektora nadzoru budowlanego, ale są już pierwsze plany dalszej pomocy. Mieszkania były własnościowe, prywatne. Jedno mieszkanie jest komunalne i na pewno gmina tutaj będzie też starała się uczestniczyć, czy bądź to w odbudowie, czy w kosztach remontu, jeżeli on będzie dopuszczony do remontu, do dalszego użytkowania. Jeśli budynek trzeba będzie wyburzyć, urząd gminy ma pomóc w znalezieniu lokali. W Austrii uczczono 72. rocznicę wyzwolenia niemieckich obozów w Mauthausen-Gusen. W uroczystościach uczestniczyła delegacja z Polski. Wiceminister kultury odznaczyła Austriaków, którzy angażują się w przywracanie pamięci o obozie. Według różnych szacunków w latach 1940-1945 w Kalgusen zginęło około 27-35 tysięcy polskich obywateli. Byli więźniowie mówili, że każda rocznica wyzwolenia nazistowskich katowni budzi te same tragiczne wspomnienia. Leszek Polkowski, urodzony w 1928 roku. Trafiłem do obozu. 2 września znalazłem się w Mauthausen. 2 tygodnie w kwarantannie. Oczywiście numer dostaliśmy, przestaliśmy być ludźmi. To się okazało, że nie było ani gdzie spać, bo tam o myciu, o tym to już nie mówmy. Ale głód się zaczął olbrzymi. Co miałem do wyboru? Albo skakać na bruty pod prądem. Robił człowiek jak maszyna. Dziś w Wiedniu odbędzie się konferencja naukowa, podczas której zostanie poruszona tematyka eksterminacji elit przez nazistów w czasie II wojny światowej. Woda wróciła do wrocławskich mieszkań. Usunięto awarię, do której doszło wczoraj na ulicy Komuny Paryskiej, informuje rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Tomasz Jankowski. Udało się przywrócić właściwe ciśnienie wody w sieci wodociągowej na terenie Wrocławia. Ulica Komuny Paryskiej na odcinku od Pułaskiego do Dąbrowskiego do 19 maja będzie nieprzejezdna dla kierowców. W mało radosnych nastrojach obchodzili święto kwitnącej jabłoni producenci jabłek z okolic Sandomierza. Kwietniowe przymrozki wyrządziły straty w ich sadach. To drugie po grujeckim na Mazowszu zagłębie sadownicze w Polsce. Ta sytuacja może nie byłaby najgorsza, gdyby nie prognoza pogody na najbliższy tydzień, w której mówi się o kolejnej fali przymrozków na Sandomierszczyźnie. Witold Stefaniak, prezes grupy producentów Złoty Sad w Samborcu. Po tych mrozach, bo to był spadek temperatury nawet do minus 7 stopni, sytuacja nie jest najlepsza i niepokojące informacje odnośnie nadchodzącego tygodnia. Wójt gminy Samborzec Witold Surowiec ocenia obecne straty w sadach jabłoniowych w granicach od 50 nawet do 100%. Jego zdaniem sadownikom będzie

bonnie que je tremble. Quelle importance qu'il me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. De toute façon, il ne pouvait plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker, Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde. No nie ma co ukrywać, że tak bardzo łagodnie rozpoczęliśmy ten tydzień nowy, bo nowy tydzień przed nami, 11 minut po 6. Pierwszy list, jaki otrzymaliśmy, brzmi tak: nie dam sobie wmówić, że niby dziś jest 8 maja, napisał słuchacz. No dobrze, jak pan wie, cechuje nas indywidualne podejście do klienta. Co pan proponuje, drogi słuchaczu? Który dzień dla pana specjalnie mamy ogłosić? A my, jeśli mamy coś proponować, proponujemy państwu to, że dziś będziemy muzycznie poruszali się we francuskich okolicach. I co państwo na to? I'm not afraid to die. Daft Punk, też w okolicach francuskich, no przede wszystkim z Francji oczywiście. 15,5 minuty po 6. Co nas dziś czeka? Zapraszamy do Trójki. Francuskie wybory za nami. Francja ma nowego prezydenta. To zwycięstwo demokracji, to wspaniałe. Razem z moimi dziećmi jesteśmy bardzo szczęśliwi. To dla nas ważne. Mam 39 lat, Emmanuel Macron też ma 39 lat. Mamy dość starych twarzy w polityce. Dziś audycja poranna, przede wszystkim powyborcza. Połączymy się z Paryżem i po 6.35 porozmawiamy z Magdaleną Skajewską i przed 8.00 wtedy z Markiem Brzezińskim zajrzymy sobie do porannej francuskiej prasy. Poza tym oczywiście porozmawiamy z Polakami mieszkającymi we Francji. Przed 9.00 także goście, więc sporo na ten temat, a poza tym, tak jak zwykle. Kwadrans po 7:00, pytanie. Tak jest, jeżeli przyjmiemy kilka założeń. Założenie pierwsze jest takie, że mózg zwierzęcia co do ogólnych zasad działa identycznie jak mózg nasz. I to jest bardzo dobre założenie, ale do czego ono jest nam potrzebne? To założenie proszę sprawdzić. Kwadrans po 7:00, pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek odpowie na bardzo ważne pytanie. Przed 9:00, a no właśnie, panie Dziamdziak. Czy jest pan może posiadaczem karty rowerowej, panie Dziamdziak? Karty rowerowej? Nie, nie. Bo no wszyscy się dziwią, po co panu dziecinny rowerek, proszę pana, w dodatku dziecinny rowerek i po co panu w ogóle dziecinny rowerek? Zaraz, proszę. Zaraz, panie Dziamniak, ale po kolei. Przed 9:00 wszystko się wyjaśni. Zapraszamy państwa serdecznie, to będzie archiwum trójkowej rozrywki. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało. A poza tym po francusku gramy. Vous dansez, mademoiselle? Vous dansez, mademoiselle? Sacré français! Sacré français. Que ne suis pas celle vous croyez. Więc jeśli chodzi o muzykę, to proszę spodziewać się różnych niespodzianek muzycznych. Różnych, ale to bardzo różnych. 227 trójek. Zupełnie w tym wszystkim zapomniałem o numerze telefonu, który bardzo ważny. Tam Piotr Łodej sobie siedzi i czeka na państwa. A my czekamy przy komputerze ranek@polskieradio.pl 71335 SMS-owo 21 minut po 6 teraz. Gdyby nie ta zdrabka, spodziewałem się, że zaczniemy od zdrabki akurat dzisiaj. Gdyby nie ta zdrabka, to trudno byłoby pomyśleć, że wiosna, ale napisane, że wiosenna zdrabka, to przynajmniej... Papier jest cierpliwy, wszystko można napisać. A my nie, już chcielibyśmy, żeby pogoda się poprawiła. Dzień dobry. Dlatego właśnie słuchacz informował, że on sobie nie życzy, żeby dziś był 8 maja. Mhm. No nie podobała nam się taka pogoda w majówkę, no to skończyła się majówka. Pogoda wciąż. Ville la France, to dziś tytuł z Dziennika Gazety Prawnej, ale nowy prezydent Francji dziś na okładkach polskich gazet i biało, no właściwie czerwono, niebiesko-białe okładki. Dziś miażdżąca przewaga, na to zwracają uwagę polskie dzienniki. Prezydent Macron, nie, będziemy mówić Macron, nie, dobrze? Macron. Mhm. Dobrze, niezależny centrysta pokonał Marine Le Pen ze skrajnie prawicowego frontu narodowego. Jak to zmieni Francję i Europę? Te pytania są wciąż właściwie tylko takimi pytaniami do debatowania, do zastanawiania się, ale pojawiają się w prasie. Emmanuel Macron, zwycięzca, zdobył 65% głosów, pisze Polska The Times na stronie pierwszej. Emmanuel Macron, nowym prezydentem Francji, dodaje Gazeta Polska codziennie, bez niespodzianki w drugiej turze wyborów, dopisując jeszcze nad zdjęciem nowego gospodarza Pałacu Elizejskiego. Francuzi nie zabili Unii. I to już jest tytuł z Rzeczpospolitej, który idzie krok dalej. Emmanuel Macron zdecydowanie pokonał Marine Le Pen. To ulga dla Francji, Europy i świata, pisze Rzeczpospolita na swojej pierwszej stronie, a reszta gazet już mniej na ten temat. Trybuna pisze o tym, że platformie urosło. O reformie w NRD pisze dzisiaj nasz dziennik, o likwidacji części zależnych spółek, racjonalizacji wydatków, w tym ograniczeniu środków na obsługę prawną i doradczą oraz sponsoring, tak zmienia się Energa. Super Express pisze o... No właśnie, o kim pisze? O chyba właściwie o szefie Nowoczesnej. Tak, to jest szef Nowoczesnej i... Jego wybranka. No tak, ta, z którą podróżuje. Natomiast Fakt pisze o nowej bezpłatnej liście leków dla seniorów, ale pisze też o Robercie Lewandowskim, który... Zmienia pieluchy, tak przyznaję, zmieniam pieluchy. No i tutaj, normalne. No i tu właściwie, prawda? Oczywiście. Niech teraz, a dlaczego my musieliśmy, to ten pan Robert teraz niech, prawda? Niech pokaże te zwody, kiwki przy zmienianiu pieluch, proszę nie, bardzo. Tam nie ma żadnych, to... Prosta sprawa, tak? Co, angielska nie, piłka. Nie mnijmy to. No dobrze, ale tym sposobem troszkę doszliśmy do sportu, a dziś w przeglądzie sportowym na stronie pierwszej Legia wciąż wierzy, ale ponieważ nie jest to Legia cudzoziemska, więc nic z Francją nie ma wspólnego. Tak jak powiedziałem, to są troszkę wyjątki tylko w dzisiejszych tytułach. Fiskus dzieli faktury i mnoży nagrody, to jeszcze puls biznesu. O Francji dziś przede wszystkim w gazetach. Dziękujemy bardzo. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Spotkamy się za mniej niż godzinkę. A tak brzmi moje gardło, niestety. No, jak się majówkowało w taką pogodę, proszę pana, to tak się kończy. Szalik trzeba nakładać w majówkę taką. No to po francusku teraz ładnie zagram, ale będzie ładnie. Ale się państwu spodoba. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. A nie mówiłem, że się Państwu spodoba? A nie mówiłem? 71335 i przyszedł list potwierdzający te słowa. Treść krótka, właściwie dwa słowa i kropka. Treść brzmi tak. Może być. Nie, no ładne było przecież. 26,5 minuty po 6. Poranna audycja. Za kilka chwil skrót wiadomości. A toi la fille qui me rancie du récit tendre. J'aime parler quand je suis barré, je veux rien entendre. Quand j'ai le cœur sourd, quand j'ai le cœur lourd, de pluie de peine, à l'âme trempée dans de l'acier. Quand je suis paumé, que tout m'enchaîne. J'ai parfois l'âme prise dans des filets qui me tourmentent. J'ai parfois. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je te répondrai, ça va, ça va, ça va, comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À toi l'ami, le seul homme qui m'a tenu la main. Quand tous les jours, je m'en faisais pour les lendemains. Toi dont je sais que même blessé, t'es toujours là pour me porter, pour abréger ma peine jusqu'à ce que je sois léger. J'ai parfois l'âme en crise, ma joie de vivre qu'on me la rende. Mon bonheur me méprise, et si ce soir tu me demandes. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je te répondrai, ça va, ça va, ça va comme ci, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va, ça va. À ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre. Pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse. Je suis pas doué pour les caresses. Mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Je vous répondrai, ça va, ça va, ça va comme c'est comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête. Mais tant qu'on a le cœur qui bat, ça va. Ça va, ça va, comme si, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la tête. Quand on a le cœur qui bat, ça va, ça va. Ça va, ça va. Jest 6:30. Skrót wiadomości, Michał Przerwa. Emmanuel Macron został wybrany na 8. prezydenta 5. Republiki Francuskiej. Kandydat centrystów jasno wybrał kierunek ku Unii Europejskiej, tak mówi ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy. A co ten wybór oznacza dla Polski? Jak można było zauważyć, podczas kampanii wyborczej często była mowa o Polsce. Wszyscy kandydaci coś o niej mówili. Oczywiście najważniejsze jest to, jak działać dla przyszłości i sprawić, by Unia Europejska sprzyjała spójności, rozwojowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu. Teraz ważne jest, by wszystkie kraje, w szczególności Francja i Polska, przystąpiły do dialogu i rozwijania tej tematyki, by osiągnąć te cele. Pour faire en sorte que cette Europe justement se renforce et soit encore plus au service de ses citoyens. Je suis convaincu que nos deux pays ont une responsabilité majeure pour l'avenir de l'Union européenne et maintenant c'est à nous de travailler ensemble. Ponad 66% uprawnionych głosowało za socjaldemokratycznym liberałem, proeuropejsko nastawionym Emmanuelem Macronem. Liderkę Frontu Narodowego, zwolenniczkę wyjścia Francji z Unii Europejskiej, ze strefy euro i z NATO poparło 33%. Policja nie wyklucza żadnej hipotezy w związku ze śmiercią 27-letniej Polki w Egipcie. Komenda Główna informuje, że cały czas trwa gromadzenie materiału dowodowego. Są przesłuchiwani świadkowie, zabezpieczane są nośniki informacji oraz dokumenty. Konieczna będzie pomoc prawna z Egiptu. Chodzi m.in. o przesłanie do Polski kopii tamtejszych przesłuchań personelu medycznego i hotelu. Ponadto w Polsce będą przesłuchiwani uczestnicy zakończonej już wycieczki do Egiptu. Więcej o tej sprawie w serwisie Trójki o godzinie 7. System opieki psychiatrycznej w Polsce wymaga zmian, tak żeby osoby w kryzysie psychicznym mogły otrzymać pomoc szybko, najlepiej blisko miejsca zamieszkania. O reformie ochrony zdrowia psychicznego podczas pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego będą dyskutować w Warszawie psychiatrzy, psychologowie, politycy, pacjenci oraz rodziny osób chorujących. Około 8 milionów Polaków przynajmniej raz w życiu doznaje kryzysu psychicznego i potrzebuje różnego rodzaju wsparcia i pomocy. Statystyki te nie uwzględniają dzieci i młodzieży. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z rozpogodzeniami. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie będzie to wiatr porywisty. Temperatura od 8 stopni w Trójmieście, 12 w Częstochowie i Zielonej Górze, do 15 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki schab dębski. Tylko 14,90 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy do Trójki. Za 27 minut będzie 7. So many questions, but many less answers. I seem to leap from doubt to doubt, like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I live when I'm back where I began. Just like this recurrent dream that I used to have. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. So give me some certainties to easing up the pain. Give me some truth that stands so that I understand. Cause I've got nothing to hold. It's like running water through my fingers. Find me something to keep to help me sleep. But I wonder, maybe that you wonder too. And in fact, I'm just like the rest. And if that's the case, then maybe I've found the one thing that's true. This common doubt that unites, that makes us come looking for you. But if I close my eyes, then maybe I'll see you. And if I stop and I count to ten, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. Questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers. So many questions, but many are less answers. I seem to leap from doubt to doubt like a blind drifter. And the more I look around, the less I recognize this place, this face, these hands. Not familiar, but strange. And every step I seem to lose more than I gain. I guess I'll learn when I'm back where I began. Just like this recurring dream that I used to hear. The more I run towards you, the further I am. But if I close my eyes, then maybe I'll see. And if I stop and I can't attend, then maybe I'll reach you. You'll get there in the end. Mm-hmm. In the end. Questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers, questions, answers. To Lu Duayon. Dzień dobry, 227 trójek. Ależ sobie sprytnie wymyśliliście dzisiaj z tym dniem francuskim, a dzisiaj przecież matury z angielskiego. Mój domowy maturzysta dzisiaj zdaje angielski podstawowy i rozszerzony. Good luck, synu. Trzymamy kciuki oczywiście. No tak jakoś wyszło, wie pan. No tak, kalendarz wyborczy. Ale rzeczywiście dzisiaj o 9:00 matury z angielskiego i trzymamy kciuki. No to jeszcze chwilę po francusku, a potem zobaczą państwo. Za 20 minut siódma. I to teraz przenosimy się do Paryża. Zapraszamy do Trójki. Już mamy jasność. Wiemy, że to Emmanuel Macron będzie kolejnym prezydentem Francji. Łączymy się właśnie z Paryżem. Tam specjalna wysłanniczka Polskiego Radia, która obserwowała te wybory prezydenckie, Magdalena Skajewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jeśli chodzi o te sondaże, które już za nami, które były przed drugą turą i to, co wiemy o dziś o poranku, no to zdaje się, że sondaże dawały mniej Macronowi. A jakie są te oficjalne, no jeszcze nie takie do końca oficjalne, ale te dane, które mamy dziś rano? Tak, te najnowsze dane są takie, że Emmanuel Macron zyskał w tych wyborach 66,06% głosów. Marine Le Pen uzyskała 33,94% poparcia. To oznacza, że tak jak powiedziałeś, te wyniki są jeszcze lepsze niż przewidywały ostatnie sondaże. Te ostatnie sondaże mówiły, że Macron może liczyć na 62-63% głosów. Tymczasem okazało się, że ta przewaga nad Marine Le Pen jest jeszcze większa. Czyli oczywiście tym większa była też radość zwolenników Emmanuela Macrona przed Muzeum Louvre, gdzie świętowano jego zwycięstwo. I tym większa jest porażka Marine Le Pen, bo ona jednak liczyła i wielu w jej partii liczyło na to, że uda jej się przekroczyć te słynne 40%, że to będzie właśnie taki mocny sygnał, że nawet jeżeli nie wygra, bo chyba niewielu w to wierzyło, że wygra te wybory, bo jednak te sondaże wskazywały bardzo jednoznacznie, że przewaga między, czy przewaga Macrona jest bardzo duża, to jednak, że udaje się uzyskać 40, a może nawet więcej procent głosów. To się nie udało. Wydaje mi się, że na tej ostatniej prostej kampanii kluczowa była debata telewizyjna, bardzo dramatyczna, bardzo burzliwa, bardzo chaotyczna, ale też pełna ataków tak naprawdę na siebie, w której było bardzo niewiele konkretów. Francuzi, którzy ją oglądali przede wszystkim spektakl polityczny, taki teatr polityczny, niż taką walkę program kontra program. I to mogło, wydaje mi się, zniechęcić wielu Francuzów, tych niezdecydowanych, a tych było sporo jeszcze przed wyborami, którzy wahali się między Emmanuelem Macronem a Marine Le Pen. No to jeszcze tak podsumowując całą tę kampanię, bardzo ciekawą, rzeczywiście ta ostatnia debata, wręcz momentami nawet taka bardzo brutalna, bo tam padały mocne słowa, ale gdybyśmy mieli tę kampanię podsumować, ona była bardzo ciekawa. Jak wiem, przed pierwszą turą to były 4 osoby, które teoretycznie mogły przejść dalej, bo wyniki były wyrównane. No i ona za nami. Co wniosła do życia politycznego Francji? Na pewno pokazała, że Francuzi odrzucili taki tradycyjny podział na prawicę i lewicę, tradycyjny podział na republikanów, czyli prawicę właśnie oraz socjalistów, czyli lewicę. Taki podział był przez wiele, wiele lat. Tym razem w pierwszej turze już Francuzi zagłosowali na kandydatów, którzy mówili o sobie, że są antysystemowi, czyli właśnie szefową Frontu Narodowego oraz szefa ruchu En Marche Emmanuela Macrona. No i w tej drugiej odsłonie kampanii tuż przed drugą turą oczywiście było pytanie, na ile mocny będzie ten front republikański, czyli front przeciwko Frontowi Narodowemu. On w 2002 roku, kiedy Jean-Marie Le Pen, czyli ojciec Marine Le Pen, przeszedł do drugiej tury, był rzeczywiście bardzo silny. Wtedy, ja przypomnę, że Jacques Chirac zyskał ponad 82% głosów. Było widać już tuż po pierwszej turze 21 kwietnia, że większość właściwie partii politycznych, bez względu na sympatię polityczne, opowiadają się przeciwko Frontowi Narodowemu i chcą głosować na Chiraca właśnie po to, żeby stawić opór Jean-Marie Le Penowi. Teraz ten opór też był widoczny. Też widzieliśmy chociażby François Fillona, który mówił, że będzie głosował na Macrona. Widzieliśmy, że pewien front jest, ale nie jest on tak silny, jak to było 15 lat temu. I też wydaje mi się, że wśród Francuzów, też wielu Francuzów i Paryżan, którymi ja tutaj rozmawiałam, można było wyczuć pewną obawę przed Frontem Narodowym, obawę przed skrajną prawicą, która cały czas przez wielu uznawana jest za partię rasistowską, ksenofobiczną, antyimigrancką, antyislamską, ale też, że ten opór nie jest tak silny i dla wielu ani Macron, ani Le Pen to nie są kandydaci, których mogliby, czy też chcieliby widzieć na najwyższym stanowisku w państwie. I o tym, że ten opór nie jest też taki silny, świadczy ta frekwencja w tej drugiej turze wyborów prezydenckich, gdyż poziom absencji, czyli poziom, grupa osób, która nie poszła wczoraj do wyborów, była rekordowo wysoka, była najwyższa od 1969 roku, co jakby też świadczyło o tym, że wielu Francuzów chciało pokazać nieco czerwoną kartkę kandydatom i pokazać, że ta polityka ich nie interesuje, a przynajmniej ten wybór, który mają w drugiej turze, ich nie interesuje. Jakie są oczekiwania wobec nowego, przyszłego prezydenta Francji? No on rozbudził bardzo, bardzo duże nadzieje wśród wielu Francuzów, zwłaszcza tych, którzy wczoraj głosowali na niego z przekonania, bo byli przekonani, że i on, i jego program to jest dobre rozwiązanie dla Francji. I na pewno w nich rozbudził takie nadzieje zmiany, nadzieje na to, że Francja może wyjść z tej cały czas bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, z poziomu wysokiego bezrobocia, bo on też zapowiedział wiele reform i wydaje mi się, że wielu Francuzów, tych przekonanych do niego, na te reformy liczą, ale jest jeszcze oczywiście bardzo duża grupa Francuzów, która głosowała na niego nie z przekonania, ale z przymusu, właśnie po to, żeby stawić opór Marine Le Pen. No i oczywiście ta grupa ponad 33% Francuzów, którzy nie chcieli go na prezydenta, a woleli kandydatkę skrajnej prawicy. I to chyba największe wyzwanie, jakie przed nim będzie teraz, to zjednoczyć Francję, która w sposób oczywisty jest podzielona, i to, żeby przeprowadzić te reformy, które nie będą łatwe, biorąc pod uwagę, że jakby wielu Francuzów jest przyzwyczajonych do pewnego status quo tutaj we Francji, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie dość mocne państwo opiekuńcze. No i oczywiście, żeby zwyciężyć w tych wyborach parlamentarnych, które już w czerwcu, 11 i 18 czerwca, większość parlamentarna będzie Macronowi konieczna do tego, żeby móc wprowadzić te swoje reformy. Nie jest ona pewna, bo też wiadomo, że republikanie, czyli prawica, będzie chciała odnieść tutaj dobre rezultaty, więc ogromne wyzwanie i już wczoraj było widać w tym przemówieniu, w tych przemówieniach, bo one były dwa po osiągnięciu zwycięstwa, że Macron bardzo liczy na większość parlamentarną i apeluje do swoich wyborców, żeby udzielili mu poparcia. No i właśnie przed Francuzami kolejna kampania wyborcza, bo o tym także musimy powiedzieć, wybory parlamentarne. Co przed tą kampanią? Właściwie ona się zaczęła już? Można powiedzieć, że tak. Już wczoraj i Macron, i Marine Le Pen, już nie mówiąc o tym, że inni kandydaci, jak chociażby Jean-Luc Mélenchon, czyli kandydat skrajnej lewicy, który odpadł w pierwszej turze, on jest szefem takiego ruchu Francja Nieuległa, Francja Niepokorna. Oni wszyscy już mówili wczoraj o wyborach parlamentarnych, więc bez wątpienia ta kampania już się zaczęła. Ona będzie krótka, bo te wybory już właściwie za miesiąc i będzie dość wyjątkowa, bo zwykle było tak, że gdy w wyborach prezydenckich zwyciężył na przykład polityk socjalistyczny z partii socjalistycznej, to było bardzo prawdopodobne, że partia socjalistyczna mocną ręką wygra wybory, właśnie po to, bo Francuzi chcieli w ten sposób udzielić poparcia, czyli umożliwić jakby te zmiany i reformy, które zapowiadał kandydat na prezydenta. Teraz nie jest już to takie pewne. Oczywiście ruch en marche, który musi się przekształcić w partię polityczną, jest ruchem bardzo młodym. On ma zaledwie rok. Na razie znamy bodajże 14 kandydatów z tej partii do wyborów powszechnych. To przedstawianie kandydatur będzie dopiero właśnie teraz, po tej drugiej turze wyborów prezydenckich. No i Macron zapowiedział, że duża część tych osób to będą nowicjusze, to będą ludzie zupełnie nowi w świecie politycznym, którzy nie mają doświadczenia parlamentarnego, co oczywiście budzi ogromne wyzwanie dla nich, ponieważ jeżeli popatrzymy na partie tradycyjne, partie, które są na scenie politycznej od lat, czyli właśnie czy to republikanie, czy socjaliści, no to tam są przede wszystkim politycy bardzo doświadczeni, którzy znani są też lokalnie, w miastach, w miasteczkach, w regionach, których mieszkańcy bardzo dobrze znają. No i oczywiście oni będą ogromną konkurencją dla tych młodych ludzi. Dziękujemy bardzo. To specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska z Paryża po wyborach prezydenckich we Francji. Oczywiście do tego tematu będziemy dziś w audycji porannej wracali. W tej chwili za 12 minut 7, za chwilę kalendarz. A właściwie takie małe urywki. Keep watch the stars. Wybory wyborami, matury maturami, ja się pytam, gdzie jest wiosna? Gdzie jest wiosna? Dopytuje pani Ania. Ranek Małpa, Polskie Radio PL. Pan coś wie? Jechałem, nie widziałem wiosny. Przepraszam. Nie, nie. Ani? Jesień raczej i to taka już późna. Naprawdę? Aż tak? Urywki z kalendarza. I w związku z tym pani Helenie, czyli Joannie, składamy życzenia. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia życzymy. I dziś wyjątkowo w poniedziałek pan redaktor Filip. Dzień dobry. Bo to nie środa? Ja wróciłem z weekendu, byłem dwa dni w pracy. Poniedziałek. Ach, poniedziałek dzisiaj. Nie wiem. Przepraszam bardzo państwa, to pan pójdzie sprawdzić. Szanowni państwo, tak czy inaczej, dzień dobry, ponieważ muzyka francuska, no to Monsieur Mozart. Ósmego maja imieniny obchodzą Amat, Desideria, Wiron i Ulryka. Wszystkiego najlepszego. A propos Ulryka, a właściwie Ulricha, Ulrich był wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego i dziś 8 maja obchodzimy Dzień Zwycięstwa. Co prawda nie nad krzyżakami, tylko nad faszystowskimi Niemcami, ale zawsze. Wszyscy pamiętamy wzruszającą scenę, kiedy to Janek Kos wetknął polską flagę na szczycie Bramy Brandenburskiej. Kiedy byłem mały, uczono mnie, że on wetknął tę flagę 9 maja. Wszystko się zmienia. Świat idzie do przodu. Dzień Zwycięstwa też poszedł do przodu z 9 na 8 maja i bardzo dobrze. A teraz nuta na cześć Janka z Czterech Pancernych. Ósmego maja świętujemy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Wszystkich bibliotekarzy serdecznie pozdrawiam, życzę sukcesów w pracy. Spokoju nie życzę, bo wyobrażam sobie, że biblioteka jest jedną z oaz spokoju w naszym hałaśliwym świecie. Życzę państwu, by liczba wypożyczeń była równa ilości zwrotów. Dzień bibliotekarzy i bibliotek uczczę stosowną muzyczną frazą. Szeptem do mnie mów, mów szeptem. A oto kilka rocznic, obok których nie potrafię przejść obojętnie. 8 maja 1322 roku Sierpc otrzymał prawa miejskie. Jest wiele piosenek o Warszawie, Krakowie, nawet o Lublinie, a o Sierpcu znam tylko jedną, w której występuje nazwa tego od 1322 roku miasta. Piosenka idzie mniej więcej tak. Gęba kępa kędy, dęba pęka tędy, rębacz stęka zęby, treść Sierpc sierść. Zachęcam do wspólnego śpiewania. Dokładnie 131 lat temu farmaceuta z Atlanty, John Pemberton, opracował recepturę napoju orzeźwiającego, który nazwał... Państwo wybaczą, nie mogę na antenie. W pierwszym roku pan John sprzedawał 9 szklanek dziennie tego napoju. Dziś średnio na całym świecie sprzedaje się 1 miliard butelek. Wniosek? Napoje w butelkach sprzedają się znacznie lepiej od napojów w szklankach. Ta uwaga nie dotyczy Rosji. Tam inny napój sprzedają na szklanki i świetnie im idzie. 8 maja 1970 roku ukazał się ostatni album grupy The Beatles, Let It Be. No to Let It Be. Niech to będzie poniedziałek. Bardzo dziękujemy. Filip Jeślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Gdyby pan dysponował czasem, w środę także zapraszamy. Czyli za dwa dni tak się zwariować można z tymi długimi weekendami, no, naprawdę. No, tak to jest, proszę pana. Tak to z kalendarzami jest. Wszystkiego dobrego. Merci à vous. I w związku z tym, że pan przed chwilą Beatlesów, to teraz Adele. To tytuł tego nagrania, bo to będzie pani Patricia Cass. Allons marcher, Adèle, je te dirai ce que les femmes vivent depuis que je suis môme, vivent depuis que je suis dame. Allons marcher, ma belle amie, je te donnerai quelques clés, j'essaierai d'être bien précise, oh comme j'ai pu te ressembler. Allons marcher, ma belle, je sais comment te consoler. te montrer que je t'ai comprise. Oh, comme j'ai pu te ressembler. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira. Allons marcher, Adèle. Il te faudra bien accepter que c'est plus simple pour lui que pour elle. Mais au diable la simplicité. Allons marcher, ma belle. Allons courir et le glaive à la main. Allons faire mentir ceux qui disent Adèle, c'est comme ça et on n'y peut rien. On y peut, c'est certain. Mais ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, mais deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira, ça suffira. Ce sera deux fois plus dur que les autres, deux fois plus forte tu l'es. T'inquiète pas, de soutien tu n'auras que le nôtre. Mais ça suffira. Zapraszamy do reklamy. Polska jest wielka i ma swoje wielkie polskie marki. Marki, które są tak dobre, bo stoi za nimi tradycja i doświadczenie, a ich największą siłą jest jakość. Dlatego w Lidlu znajdziesz je w supercenach w czasie Tygodnia Polskich Marek. Już teraz woda źródlana niegazowana Żywiec Zdrój złoty 29 za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. Tak, tylko złoty 29. A kurczak zagrodowy Droset 9,49 za 1 kg. Tak, jedynie 9,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Smukłe, ale wytrzymałe robią wrażenie w towarzystwie. Chcę ich numery. Numerek, wtedy można jutro do lekarza. Ja mówiłam o nowych smartfonach Lenovo dla duetów Play. Mają duży ekran. To będziesz dobrze widział. I świetną pamięć. A ja tam wolę, jak one mają słabą pamięć. To powinieneś wybrać starszy model. Ty też przejdź do Play jak Renata Kaczoruk i Kuba Wojewódzki i wybierz formułę duet dla dwóch osób z dwoma smartfonami Lenovo K5 za jedyne 85 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy.